ินอาหารหวานปัสสกากันอีกแล้วยังจำได้ปีที่แล้วก็กินกับอาจารย์สนุกจริง ๆผมก็เหมือนกันยังจำได้ว่าอาจารย์เล่าเรื่องต้นกำเนิดของวันปัสสกาที่พระเจ้าผ่านบ้านของชาวอิสราเอลไปในขณะที่พระองค์ลงโทษพวกอียิปต์ ใช่ตอนที่อาจารย์เล่าน่ะผมมีความรู้สึกเหมือนกับว่าได้ไปอยู่ในเหตุการณ์จริงๆโอ้นี่ก็ใกล้ค่ำแล้วมืดลงทุกที ทำไมพ่อถึงฆ่าแกะตัวที่ดีที่สุดมาให้แม่ทำอาหารก็ตัวที่ดีที่สุดเราจะต้องเอามาถวายบูชาไม่ใช่เหรอฮะ นี่น่ะเป็นโอกาสที่พิเศษนะลูกคืนนี้พระเจ้าจะนำพวกเราออกจากอียิปต ์แล้วพ่อเอาเลือดมาทาที่ประตูทำไมฮะไม่เห็นหน้าดูเลย อ่ะหน้าดูสิลูกเพราะมันมีความหมายว่าทูตสวรรค์จะชักชวนให้ชาวอียิปต์ปลดปล่อยเราออกจากอียิปต์ชักชวนจนกระทั่งพวกเขาตกลงที่จะปล่อยพวกเราไปเมื่อทูตสวรรค์มาสังหารลูกหัวปีของคนทุกบ้านเขาก็จะผ่านบ้านที่มีเลือดทาไว้ที่ประตูไปดังนั้นลูกก็จะไม่ตายเหมือนกับชาวอียิปต์ไง เก็บเสื้อผ้าหรือยังแล้วแต่งตัวพร้อมหรือยัง แม่ฮะขนมปังเนี่ยไม่เห็นฟูอย่างที่แม่เคยทำเลยฮะ ไม่ได้ลูกพระเจ้าสั่งให้เราทำอาหารอย่างนี้แล้วก็รีบๆกินซะจะได้พร้อมที่จะเดินทางออกจากอียิปต ์เราไม่มีเวลาพอที่จะอบขนมปังให้ฟูพระเจ้าให้เรากินขนมปังอย่างนี ้นอกจากนี้นะลูกขนมปังไม่ฟูนี่นะไม่ได้ใส่ผงฟูเป็นเครื่องหมายชีวิตที่ไม่มีบาปพระเจ้าต้องการให้เราน่ะสวดขออภัยโทษจากพระองค์อย่างจริงใจแล้วจึงค่อยออกเดินทางออกจากอียิปต ์แต่เราต้องออกจากอียิปต์ด้วยเหรอฮะนี่มันบ้านเรานี่ฮะ มันก็จริงที่นี่น่ะเป็นบ้านแห่งเดียวที่เรารู้จักเพราะปู่ย่าตายายก็อยู่กันมากว่า200ปีแล้วหลายปีมาแล้วจาคอบกับลูกหลานออกเดินทางจากคณาอันไปอียิปต์แต่ที่นี่ไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเราหรอกเพราะว่าเราเป็นทาสเราต้องทำตามที่เขาสั่งเราต้องทำงานให้ฟาโรห์ก่อนที่เราจะทำงานของเราได้เราต้องอยู่ในที่ที่เขาสั่งปลูกพืชชนิดที่เขาอนุญาตไปในที่ที่เขาสั่งให้เราไป คงจะดีนะฮะถ้าพ่อไม่ต้องทำงานให้ฟาโรห์ทุกวัน โมเสสบอกเราว่าเมื่อเราออกจากอียิปต์แล้วเราจะต้องจดจำอาหารมื้อนี้ตลอดไปและทุกๆปีเราควรจะกินอาหารเช่นเดียวกับวันนี้และขอบคุณพระเจ้าที่นำเราออกจากอียิปต ์แล้วเราต้องไม่ลืมว่าอาหารมื้อนี้ชี้ไปที่เวลาที่พระมาซีอาจะเสด็จมาปลดปล่อยเราจากความบาป สาวกที่รักณที่นี้อาหารเย็นมื้อนี้ซึ่งมีทั้งขนมปังที่ไม่ได้ใส่ผงฟูและเหล้าองุ่นที่ไม่มีเชื้อพวกท่านก็รู้ว่าอาหารวันปัสกานั้นเตือนใจให้เราระลึกถึงการพ้นจากการเป็นทาสของชาวอิสราเอลจากการปกครองของอียิปต์การเป็นอิสระครั้งนี้อยู่ในหัวใจของชาวอิสราเอลแต่บัดนี้ไปเราจะให้ท่านเฉลิมฉลองการไถ่บาปของโลกจากอำนาจของซาตานเราจะบิดขนมปังนี้ออกโอ้พระบิดาโปรดอวยพรแก่ขนมปังนี้ด้วยผู้ที่มีความเชื่อจะได้มีส่วนกินขนมปังนี้เสียนี่คือร่างกายของเราโอ้พระบิดาขอเล่าองุ่นนี้จงทำให้ผู้ที่ได้ร่วมดื่มมีความเชื่อแข็งแกร่งยิ่งขึ้นสาวกของเราทุกคนจงดื่มเสียเพราะนี่คือเลือดของเราในพระบัญญัติใหม่เลือดที่ต้องหลั่งเพื่อไถ่บาปแต่เราจะบอกให้ว่า เราจะไม่ดื่มเหล้านี้อีกเลยจนกว่าจะถึงวันนั้นที่เราจะดื่มกับพวกท่านในอาณาจักรของพระบิดาการกินขนมปังและดื่มน้ำองุ่นนี้จะเป็นการเตือนให้ระลึกถึงเรา ถูกแล้วถูกอาจารย ์นี่เราไม่ได้พูดถึงท่านทุกคนแต่บางคนเท่านั้นเพื่อให้เป็นไปตามพระคัมภีร์ผู้ที่กินอาหารร่วมกับเราวันนี้จะยกส้นเท้าขึ้นต่อหน้าเราน ี่เป็นคำพูดเดียวกันที่กล่าวถึงงูในสวนอีเดนนี ่โอ้ดูท่าทางอาจารย์มันทุกข์มากนะ ฉันรู้สึกว่าจะมีภัยอันใหญ่หลวงมาสู่พวกเรา เราจะบอกให้ท่านทราบว่าหนึ่งในจำนวนพวกท่านจะทรยศต่อเรา ทรยศอาจารย์เป็นไปไม่ได้ไม่มีใครในพวกเรา12คนที่จะทรยศต่อท่าน ทรยศอาจารย์เป็นไปไม่ได้ อาจารย์ฮะเหตุใดพวกเราถึงจะทรยศต่ออาจารย์และจะไปเข้ากับใครฮะ อาจารย์ฮะหัวใจของใครจะกล้าให้กำเนิดสิ่งชั่วร้ายเช่นนี้ได้เราเป็นสาวกของท่านได้รับสิทธิพิเศษที่จะฟังคำสอนจากท่านได้รับความรักจากท่านท่านเป็นห่วงทั้งร่างกายและจิตวิญญาณของพวกเราท่านนำเรามาใกล้ชิดท่านแน่นอนอาจารย์ไม่มีใครในพวกเราทรยศอาจารย์หรอกฮะอาจารย์ฮะผมหรือเปล่า ผมหรือเปล่าอาจารย์ ผมหรือเปล่าฮะ ผมหรือเปล่าฮะอาจารย์ฮะ ใคร ใครกันฮะอาจารย ์คนที่จิ้มอาหารลงในจานพร้อมกับเรานั่นแหละจะทรยศเรา เอ๊ะอาจารย์ฮะผมหรือเปล่า ท่านเองก็พูดอย่างนั้น ไม่เห็นไม่ใช่ไม่เคยไม่ จะทำอะไรก็รีบทำเสีย นี่มันอะไรกันผมทำอะไรพวกคุณอลิสยาที่ผมเหนือกว่าพวกคุณในเมื่อพวกคุณน่ะไม่ชื่นชมในตัวผมอ้าวถ้างั้นผมก็จะไปละ แล้วจูดาก็เดินทางออกไปในความมืดของยามราตรี เราเล่าให้พวกเธอฟังถึงเรื่องการทรยศก็เพราะว่าเมื่อถึงเวลานั้นท่านจะได้เชื่อว่าเราคือบุตรของพระเจ้า อาจารย์ฮะทั้งที่อาจารย์ก็รู้ว่ายูดาจะทรยศอาจารย์แล้วทำไมอาจารย์ยังล้างเท้าและกินขนมปังร่วมกับเขาเหมือนกับพวกเราล่ะฮะอาจารย ์ก็ดาวิดเองยังเขียนไว้ในบทเพลงสรรเสริญไม่ใช่หรือว่าแต่ท่านองค์พระเป็นเจ้าพูดเต็มไปด้วยความรักความกรุณาความอดทน อาจารย์หมายความว่าพวกเราไม่ควรจะแยกตัวออกจากเขาหรือละทิ้งผู้ที่ทำสิ่งชั่วร้ายเพราะยิ่งจะทำให้เขาตกเป็นเหยื่อของความลุ่มหลงและตกเป็นทาสของซาตาน ถึงอย่างนั้นก็เถอะเราได้ให้สันติสุขแก่ท่านสันติสุขของเรามอบให้แก่ท่าน